τελειώνει η λιτότητα, τελειώνουν τα μνημόνια, τελειώνουν οι περικοπές. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και ο τερματισμός της λιτότητας. Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος. Ας το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα, στους ταλιμπάν του μνημονίου και της βαρβαρότητας εντός και εκτός Ελλάδας. Με εμάς, με τον ΣΥΡΙΖΑ, μνημόνια τέλος. Τέλος και στα νέα δάνεια της υποτέλειας και της ομοιρίας που το πρωί δίνονται και το βράδυ το 98% από αυτά επιστρέφει στους δανειστές. Και κυρίως με εμάς τέλος οι εκβιασμοί. Γιατί απλά εμάς δεν μας κρατάνε από πουθενά. Γεια σου οικογένεια, ερεμαντρά. Τα μνημόνια με οποιαδήποτε αρρύθμιση, σε οποιαδήποτε γλώσσα και με οποιοδήποτε όνομα τελείωσαν. Και η δική μου ερώτηση είναι αυτή. Επαναδιαπραγμάτευση ή καταγγελία όταν θα πάτε... Του μνημονίου. Έχει τελειώσει το μνημόνιο, σας απάντησα. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, από διαφορετικές παραδόσεις, από διαφορετικές θεωρήσεις, για να διατρανώσουμε αυτό που ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασίας, περιμένει από μας. Την ετοιμότητά μας και την πίστη μας να αναλάβουμε την ευθύνη της ανατροπής της μνημονιακής τυραννίας. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και σας το λέω εν γνώση του τι σας λέω. Στην Ευρωζώνη πρέπει άμεσα να αλλάξουμε πολιτική. Πρέπει άμεσα να αλλάξουμε πορεία. Πρέπει να εγκαταλειφθούν το ταχύτερο δυνατό τα αποτυχημένα μνημόνια της καταστροφικής λιτότητας. Το μνημόνιο της λιτότητας όμως για μας είναι ήδη νεκρό. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις. Και η διαφορά μας με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτοί ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το εφαρμόσουν, ενώ εμείς ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το ακυρώσουν. Είπα ότι είναι νεκρό και θα το θάψουμε βαθιά μέσα στη γη για να μην μολύνει η ύφεση για τις άλλες χώρες. Είναι πιο βαρύ από το ότι θα το καταργήσουμε με ένα νόμο. Αλλά δηλαδή επιμένετε σε αυτό, γιατί αυτό μπορεί να ακουστεί και ποιητικά το ότι μα είναι δυνατόν να επιμένουμε σε μια πολιτική η οποία οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες συνανθρώπους μας σήμερα. Έλαντε. Είναι δυνατόν να επιμένουν σε μια τέτοια πολιτική. Παλιά λόγια, παλιές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε άπειρες, δεν είχε νόημα. Μαζέψαμε τις 10-12 καλύτερες και τις βάλαμε με τη σχετική, απολύτως ταιριαστή μουσική υπόκρουση. Πουλήσανε μια χώρα. Πουλήσανε ένα λαό. Πουλήσατε ένα λαό, το δικό σας κυρίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Ξεπουλήσατε τις ελπίδες και τις προσδοκίες. Λερώσατε ανεξίτηλα τη λέξη αριστερά. Βυσοδομήσατε και βυσοδομείτε σε οράματα και αξίες. Υποταγμένοι δούλοι της δολοφονικής Ευρώπης, που το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να δολοφονεί με τα συνεχόμενα πακέτα απανωτά, κυρίως τον ελληνικό αλλά και τους άλλους λαούς. Ηθική αυτούργη της καταστροφής αυτού του τόπου και αυτού του λαού, όπως ακριβώς και οι προηγούμενοι. Για την ακρίβεια, χειρότερα από τους προηγούμενους, γιατί αυτοί δεν έδιναν υποσχέσεις για όλα αυτά που ακούσαμε πριν. Ήταν πιο καθαροί ακόμη και σε αυτό. Πιο καθαροί και πιο ντόμπροι. Δεν καταφέρατε ούτε αυτό. Συνδικολογήσατε χωρίς καν να πολεμήσετε. Μπαρούφα και παροδία πολέμου όλο αυτό που ζήσαμε 5 μήνες τώρα με τις κόκκινες γραμμές και τα λαχουρένια που κάμισε του άλλου. Κάνατε έναν κόσμο να κοκκινήσει όντως, από ντροπή όμως, όχι από τα οράματα και τις αξίες που υποτίθεται θα φέρνατε. Ντρέπεται ο κόσμος για όλα αυτά που βλέπει από χθες το βράδυ. Μιλάω για τον κόσμο της αριστεράς κυρίως, είναι πάρα πολύ αυτή. Θα κάτσουμε εδώ να τα ακούσουμε, να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, έτσι και διαβάσει κανείς αυτό που έρχεται ως τρίτο βαρύτερο όλων μνημόνιο από μια κυβέρνηση που δεν θα έφερνε κανένα μνημόνιο και θα έσκιζε και τα προηγούμενα μνημόνια. Το μόνο που μπορεί να νιώσει κανείς είναι οργή, γιατί δεν βγαίνει η ζωή κανενός από εδώ και πέρα. Το Brexit έχει αρχίσει, αν ενδιαφέρεστε γι' αυτό, διότι δεν πρόκειται καμία χώρα η συγκεκριμένη εν προκειμένου να πορευθεί κανονικά. Έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς σε πολιτική ανομαλία τα τελευταία 5 χρόνια και σε οικονομική ανομαλία και σε κοινωνική όπως φαίνεται και όπως προχωράμε. Όλα αυτά τα είπε ο Τσίπρας που ακούσαμε με τη μουσική του Καραγκιόζη, που ταιριάζει απολύτως, ήταν για τα μνημόνια. Αλλά είχε να πει και για την Μέρκελ ειδικά. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος σήμερα θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ για να την παρακαλέσει να τον λυπηθεί, μεταφέροντας δηλαδή τις ήδη ηλυμένες αποφάσεις για νέα επιβάρυνση και νέα μέτρα, και με μοναδικό επιχείρημα, ξέρετε ποιο, λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το επιχείρημα του πρωθυπουργού. Και δεν ξέρω αν η κυρία Μέρκελ θα το λυπηθεί, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα είναι αξιοθρήνητος. Θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά και με το χέρι στην καρδιά. Εμείς, το πιλωτήριο αντιπροσώπους των απόψεων της κυρίας Μέρκελ, δεν πρόκειται να δεχθούμε. Τελεία και παύλα. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Έχουμε αφήσει όμως μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη πίσω μας. Δώσαμε μια σκληρή μάχη 6 μήνες τώρα και μέχρι τέλους παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο, μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Καθρέφτη δεν έχει στο σπίτι του πρωθυπουργός ή το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει ένα καθρέφτη? Περνώντας από αυτόν τον καθρέφτη, κοιτάζεται, νιώθει την ανάγκη να φτύσει στον καθρέφτη, όχι στον ίδιο, στον καθρέφτη. Αυτά τα λόγια που ακούσαμε τώρα, τα προηγούμενα ήταν για τη Μέρκελ πριν τις εκλογές, ναι, και μετά τις εκλογές. Αυτά που ακούσαμε τώρα, ότι καταφέραμε μετά από 6 μήνες διαπραγμάτευσης να κρατηθούμε όρθιοι και. Καταρχήν, ακριβώς τα ίδια τα έχει πει και ο Σαμαράς, τα έχει πει και ο Γιώργος. Ο στόχος ήταν πάντα να κρατιόμασταν όρθιοι. Γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις, εισαγωγικά η λέξη, σε αυτή την περίφημη αίθουσα εκεί της Ευρώπης, και μετά καταλήγαμε σε αυτό που ξέρουμε όλοι. Και θέλαμε πάλι και άλλες διαπραγματεύσεις, και έρχεται ο ένας πρωθυπουργός μετά τον άλλον και κάνει τα χειρότερα, όχι τα ίδια, τα χειρότερα, γιατί ετούτος κάνει τα χειρότερα σε σχέση με τους άλλους. Θα ακούσουμε πώς ακριβώς γίνεται, αλλάζει η ζωή μας από κυβερνητικό στέλεχος, τον κύριο Ρωμανιά. Χτες βράδυ ήταν στην ΕΡΤ και δίνει σε αδρές γραμμές μια περιγραφή, όχι του συνόλου των μέτρων που πρέπει να ψηφιστούν μέσα στη βδομάδα με διαδικασίες εξπρές, την Πανανία του Νότου που για άλλη μια φορά επιβάλλουν και οι μπάτλερ, οι ντόπιοι, τα δουλικά η κυβέρνηση δέχεται και φέρνει με τους τρόπους που θα τα φέρει και με τις απώλειες που θα έχει. Το θέμα δεν είναι οι απώλειες, το θέμα είναι τι θα μείνει στη ζωή μας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ρωμανιά πώς περιγράφει για 2-3 κατηγορίες συμπολιτών μας αυτό που, και διαψεύδει βεβαίως, αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό λίγο πριν, γιατί είπε και στην πρωινή του δήλωση, και θα το ακούσουμε, ότι όλα αυτά έγιναν για να πληρώσουν οι υπόλοιπες κατηγορίες που δεν πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια. Ακούστε λοιπόν πώς οι κατηγορίες που πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια θα πληρώσουν από εδώ και πέρα. Για να συνειδητοποιήσουμε τι λέει αυτό το πακέτο, το οποίο θεωρούν ανεπαρκές. Έτσι, προσέξτε, 300.000 άτομα στην Ελλάδα σήμερα εισπράττουν το ΕΚΑΣ. Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Καταργείται το ΕΚΑΣ. Σταδιακά έστω, από το Μάρτιο του 16 και πέρα μέχρι το 19, καταργείται. Πλήττονται 300.000 άτομα, χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεύτερον, έχουμε τα κατώτατα όρια. Δηλαδή, όταν είναι στο επίπεδο εκείνο που αδυνατείς να επιβιώσεις με το ύψος της σύνταξης, έρχεται το ελληνικό κράτος κατά εφαρμογή διεθνούς συμβάσεως της 102 και δίνει κάτι παραπάνω. 486 ευρώ είναι τα κατώτατα όρια τώρα. Πρώτον, αυτά τα κατώτατα όρια σήμερα τα εισπράττουν περίπου το 50% των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ έχει 1.150.000 συνταξιούχους, εκ των οποίων οι μισοί εισπράττουν τα κατώτατα όρια. Αυτά σιγά σιγά. Αυτά τα κατώτατα όρια παγώνουν μέχρι το 2021. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι αυτοί δεν θα ξαναδούν αύξηση μέχρι και το 2021. Αν σε αυτά προσθέσετε και την αύξηση του ΦΠΑ, που σημαίνει βάζω το χέρι στην τσέπη και τραβάω από τον χαμηλοσυνταξιούχο, αυτό είναι που δεν θα πλήρωναν οι χαμηλοί σε αυτόν τον τόπο και θα αναγκαστούν να πληρώσουν και οι άλλοι. Ο κύριος Ρωμανιάς τα λέει, είναι γραμματέας της κυβέρνησης. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει οποιοδήποτε άλλος. Διαβάζει ακριβώς αυτό που ψήφισε, δεν ψήφισε ακόμα, αυτό που ψήφισε στην Ευρώπη ομόφωνα και αυτό στο οποίο έβαλε την υπογραφή του ο αριστερός πρωθυπουργός της πρώτης φοράς αριστερά και της ελπίδας που ήρθε Αλέξης Τσίπρας. Όμως ειδική περιποίηση αναμένεται να έρθει για τους αγρότες. Να πάμε παρακάτω. 626.000 άτομα απασχολούνται σήμερα στον γεωργικό τομέα. Εκτός από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, ειδικά για το ασφαλιστικό, καταργείται ο ΟΓΑ και μετατρέπονται πλέον οι αγρότες σε ελεύθερους επαγγελματίες. Με συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν να ενδεκαπλασιάζονται, να γίνονται 11 φορές παραπάνω και να έχουμε και ταυτόχρονα και μείωση των συντάξεών τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ αυτό το πακέτο των μέτρων πλήττει κυρίως τους χαμηλούς. Αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη προστασίας. Αυτούς που παίρνουν το ΕΚΑΣ. Αυτούς που έχουν τα κατώτατα όρια. Καθρέφτη έχει το μαξί μου. Καθρέφτη έχει τα κομματικά γραφεία που περνάνε όλοι αυτοί. Και καμαρώνουν κιόλας και βγήκαν να μας πούν ότι δώσανε και μάχη για να φέρουν όλο αυτό το αποτέλεσμα. Και ότι υπήρχαν και κάτι χειρότερα τα οποία τα αποτρέψαμε και αφήνουν να εννοηθεί ότι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε κιόλας. Που δεν έγιναν τα χειρότερα, λες και αυτά που ήρθανε ήταν στα προεκλογικά τους σχέδια, έτσι πήραν στις 25 Γενάρη την εντολή ή πριν δύο εβδομάδες ακριβώς. Το 62% του όχι ήταν για να έρθει ένα μνημόνιο πολύ χειρότερο από αυτό που καταψήφισε ο ελληνικός λαός και πολύ χειρότερο από όλα τα προηγούμενα μνημόνια που έχουν έρθει σε αυτόν τον τόπο. Ερωτήματα για τη λογική και για το συνέστημα, δεν πρόκειται από αυτούς να πάρουμε έτσι κι αλλιώς απάντηση ήδη. Η επικοινωνιακή διαχείριση είναι αυτή που τους καίει και μέχρι εκεί τους φτάνει και το μυαλό και μέχρι εκεί μπορούν να ανταπεξέρθουν, γιατί σε όλα τα άλλα είπαν το ναι εκεί που δεν έπρεπε να πούνε το ναι. Συνεχίζουμε την απαρίθμηση των μέτρων που έρχονται από μεθαύριο, αν ψηφιστούν στη Βουλή και όπως θα ψηφιστούν. Σε άλλο κανάλι, στο Ζάπινγκ πάνω, ο κύριος Αμπελιώτης είναι φοροτεχνικός. Αν πάμε δε στους αγρότες, εκεί είναι τραγικά γιατί? Τα θέματα. Γιατί? Γιατί οι αγρότες φέτος είχαν 13% συντελεστή φορολογίας, τους πάει στο 26% και τους πάει μετά στο 28% ή στο 29%. Και η προκαταβολή ήταν 27,5%, τους πάει στο 100%. Αντιμετωπίσαμε επιχειρηματίες. Χώρια έκρατες για τον ΟΓΑ. Για τον ΟΓΑ που θα πάνε στο τριπλάσιο. Χώρια επιδότηση πετρελαίου. Και χώρια η κατάργηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνηση των αργότητων. Η έκθεση φορά είναι από 12.000. Ίσχυε το 30% με μείωση που είχε γίνει. Ίσχυε το 30% με μείωση. Αυτό καταργείται. Και πώς θα τα πληρώσουμε αναδρομικά από αναδρομικά από 1η-1η-15. Θα έρθει που γιορτή όμως. Και επίσης. Και επίσης. Κράτησε από 1η-7η. Και επίσης αλλάζει τεχνικά το θέμα και θα μπαίνει η παρακράτηση μαζί με το φόρο εισοδήματος. Το οποίο τι αυτό, θα πει αυτό. Τι θα πει αυτό. Και σε όλες τις υπόλοιπες παροχές που έχει κάποιος θα επιβάλλεται έκτακτη φορά. Τα όποια βάρη θα κατανεμηθούν με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν θα πληρώσουν πάλι μόνο αυτοί οι οποίοι όλα τα τελευταία χρόνια παίρναν όλα τα βάρη στους ώμους τους. Ένα μόνο αίτημα ως εκπομπή. Αυτά που ακούσαμε είναι περίπου το 7-8% των μέτρων που έρχονται. Που η λέξη μέτρα πια δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με αυτή την ομοβροντία που πακέτων που έρχεται και πέφτει στα κεφάλια του καθενός. Δεν το συζητάμε, θα τα ζήσουμε τις επόμενες μέρες. Άλλωστε είμαστε έμπειροι από αυτά. Ένα μόνο αίτημα. Επειδή κατέθεσε εκείνα τα λουλούδια τις πρώτες μέρες, την πρώτη μέρα, την πρώτη ώρα που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός και είχε αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας στην Κεσαριανή, το αίτημά μας ήταν να φύγουν τα λουλούδια. Προφανώς δεν υπάρχουν εκεί τα λουλούδια. Καλό θα ήταν να πάει να κάνει την αντίστροφη κίνηση, αλλά επειδή αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, έχουμε να προτείνουμε και κάτι άλλο. Οι πρωθυπουργοί, όταν έρχονται από το εξωτερικό, προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Βενιζέλος και για να φτάσουν στο Μαξίμου ακολουθούν δύο δρόμους. Ή την Κατεχάκη από την Αττική Οδό, ή την Εθνικής Αντιστάσεως μέσα από την Κεσαριανή. Επειδή η Εθνικής Αντιστάσεως απέχει 300 μέτρα από τον ιερό χώρο του θυσιαστηρίου, να μην επιλέξει ποτέ το συγκεκριμένο δρόμο. Να περνάει μόνο από την Κατεχάκη που απέχει κάποια χιλιόμετρα. Έτσι όπως τα έχει φέρει και έτσι όπως τα φέρνει και η ζωή και η λογική και το συνέστημα και η οργή και η ντροπή που νιώθουμε, γιατί ντροπή δεν είχαμε στα προηγούμενα μνημόνια, ντροπή έχουμε σε αυτό το μνημόνιο. Καλό είναι να μην περνάει ούτε από απόσταση 300 μέτρων. Κομμένη λοιπόν η Εθνική Αντιστάσεω, άλλωστε και ο δρόμος Εθνική Αντίσταση νομίζω δεν ταιριάζει στις λιμουζίνες πια των Σιριζέων υπουργών και πρωθυπουργών. Ας ακολουθήσουν την Κατεχάκη που είναι και πιο politically correct όπως λέμε. Ακούστε τώρα την προπαγάνδα των Σιριζέων. Βγήκε ο Πάνος Κουρλέτης σήμερα το πρωί και παραλήλησε την κυβέρνηση αυτή που έκανε όλα αυτά και κάνει όλα αυτά και χειρίστηκε όλο αυτό το πεντάμινο και το έφτασε στο χείλος του γκρεμού ώστε να μην μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να δεχτεί τη Λεμιτόμο και την Καρμανιόλα. Βγαίνει λοιπόν ο Πάνος Κουρλέτης και παραλήλιζει αυτή την κυβέρνηση με τα καλάβριδα και το δίστομο. Θα ακούσουμε τον παραλληλισμό, αλλά θέλουμε πριν τον παραλληλισμό να πούμε ότι στην περίπτωση των καλαβρίτων και στην περίπτωση του διστόμου, ετούτη είναι με τους κατακτητές, όχι με την αντίσταση. Εδώ παρατηρείται και το εξής, ότι υπάρχει μια, θα μπορούσε κανείς να το παραλύσει και με μια λογική αντιπίνων από κάποια πλευρά. Είναι δηλαδή σαν να λέει κάποιος ότι ξέρεις αντιστάθηκες, γι' αυτό λοιπόν θα τιμωρηθείς. Σου θυμίζει άλλες εποχές. Έκανε αντίσταση ο ελληνικός λαός. Θα καούνε τα καλάβρετα, το δίστομο. Γι' αυτό. Επειδή δύο από το χωριό αντισταθήκανε. Θα καούνε τα καλάβρετα, το δίστομο. Γι' αυτό. Επειδή δύο από το χωριό αντισταθήκανε. Αφήστε τα όλα ήσυχα, αυτά τα παλιά έδωσαν μια μάχη και οι άνθρωποι έζησαν το ζυγό, τον τότε ζυγό. Ας το αφήσουμε στην άκρη, ας έρθουμε στα σημερινά που είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Δεν είναι μόνο ότι έρχεται το τρίτο μνημόνιο, είναι ότι δεν έχει καταργηθεί και τίποτα από τα προηγούμενα και προστίθεται στο μάτωμα του λαού 5 χρόνια πριν αυτό το υπέρλαμπρο τρίτο, πρώτη φορά αριστερό μνημόνιο. Επαναλαμβάνω ότι η πρόθεσή μας είναι να καταργήσουμε όλους τους νόμους του Μνημονίου που καταργούν εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όλους τους νόμους εκείνους που φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό, που κόβουν μισθούς και συντάξεις. Και αυτή την υπόσχεσή μας θα την κάνουμε πράξη. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, στέλνετε ήδη πολλά. Δεν τα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail, studio παπάκι διεύθυνση realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και τη χάσαμε, αλλά την ψάχνουμε. Silver Alert. Η ελπίδα χάθηκε. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε αριστερό μανδύα με έντονες κόκκινες γραμμές. Πάσχει από σοσιαλισμό και έχει ανάγκη τα χάπια της. Εάν τη δείτε, επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να βοηθήσετε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα, κάτσε να το βρω, μιας συντρόφισσας από το ΣΥΡΙΖΑ που μου στείλε πρωί-πρωί. Μου λέει, «Επροδοθήκαμε, σύντροφε». Της απαντάω, «Ο λίγον αναμενόμενον συντρόφισσα, συνεχίζουμε». Μου απαντάει, θα σκάσω, κλαίω. Είναι άλλη συντρόφισσα αυτή, δεν είναι η Ελπίδα που έλεγα προχτές. Είναι η Λιουπολίτσα συντρόφισσα από τα παλιά, η Ελένη. Νομίζω είναι πολύ σε αυτή τη διάθεση. Το τραγούδι που ακολουθεί το αφαιρώνουμε σε αυτούς. Τους συντρόφους Σιριζέως που πίστεψαν, τώρα εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Σε αυτούς που πίστεψαν, σε αυτούς που νιώθουν απογοητευμένοι και τους απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζουμε. Δεν χωράει απογοήτευση σε όλα αυτά. Οι αριστεροί δεν απογοητεύονται ποτέ. Συνεχίζουμε κανονικά. Έμεινε το όνειρο ορφανό κυνηγητές στις Ανθωρό. Όπως κουριάζει στο βουνό η μάνα κλαίει, η μάνα κλαίει, η μάνα κλαίει. Γι' αυτό σκύψα αδερφέ μου το κεφάλι. Σκέψη σου μη διαβαστεί και θα δικήνει μέρα πάλι στην πρώτη θάσε, στην πρώτη θάσε, στην πρώτη θάσε τη γραμμή. Απάντηση γι' αυτό. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιος αντισαριστεράς. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιος αντισαριστεράς. Ο Μπαλούρδος είναι αυτός, ο οποίος πριν κανένα μήνα το φώναζε αυτό το σύνθημα. Αυτός ακόμα είχε καταλάβει. Το βλέπε το έργο, το βλέπε το τρένο να έρχεται. Γι' αυτό όμως είναι Μπαλούρδος, γιατί μπορεί να καταλάβει πράγματα που δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι υπόλοιποι. Τι μνημόνιο μνημονιάρα είναι αυτή, αγάπη μου. Ε, όχι μνημονιάρα τώρα, περίμενε. Οι προηγούμενοι μας έφεραν εδώ. Εμείς θα τα σκίζαμε, θα διαγράφαμε χρέη και τα λοιπά και θα κάναμε και ρήξεις. Αλλά δεν ψηφίσατε ρήξη, τι να σου κάνω. Το όχι 62% δεν ήταν ρήξη. Δεν ήταν ρήξη. Ήταν μνημονιάρα, αυτό δεν σήμαινε. Ή αυτό, ή τελικά το 38% κατάφερε να κερδίσει και εφαρμόζουμε την λαϊκή εντολή του 38%. Αυτό είναι για να καταλάβουν ορισμένοι τι σημαίνει ευρώ. Τώρα θα το καταλάβουμε. Είμαστε 14 χρόνια στο ευρώ. Τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει ευρώ. Δεν ξέρανε. Δεν το κατάλαβε όταν το κατοστάρικο έγινε ένα ευρώ. Εκεί δεν το κατάλαβε. Είναι λίγο βραδύκαυστοι οι Έλληνες, άμα δεν το καταλάβανε. Αυτό βέβαια το αν είμαστε βραδύκαυστοι δυσκολεύει λίγο τα σχέδια του Σόιμπλε. Θα στεναχωρηθεί να μα κάψει, αλλά τέλος πάντων θα δυσκολευτεί. Μπορεί να το πει και μαγκιά που είμαστε βραδύκαυστοι. Για πες. Βγήκανε σήμερα κάτι στοιχεία από την Ελστάτ, εχθές νομίζω, που λέει ότι 36% των Ελλήνων κάτω από το όριο του στόχευσης και κάτι τέτοια, ε. Τώρα εσύ με αυτά ασχολείσαι, αλλά τι να κάνεις και εσύ, να ασχολείσαι με αυτά για να μην ασχοληθείς μετά, αλλά το καταλαβαίνω. Τώρα ευχαριστούμε, αλλά άμα ήταν να κάνετε τα ίδια, ξέραμε και τους άλλους. Δεν το παίζανε και αριστεροί. Λέγανε από την αρχή, είμαστε ακροδεξοί ευρωπαϊστές, θα σας πιούμε το αίμα. Το λέγανε. Άρα μου, το 2014 το όριο της στόχευσης ήταν κάτω από το 36% και εσείς πήρατε το 5,5%. Αυτό να το αναλύσετε μέσα στο κόμμα σας γιατί συμβαίνει. Εντάξει. Αυτό που το πρόβλημά σου έρχεται η μνημονιάρα που θα μπει στους κόρους όλων των Ελλήνων και ασχολείσαι με το κουκουέ. Το πρόβλημά σου είναι το κουκουέ. Δείχνει την ποιότητά σας. Δεν λέω. Αλλά αγάπη μου, δες λίγο τη μνημονιάρα που ψηφίζετε στη Βουλή. Εγώ θα την ψήφισα και με τα δύο χέρια. Λοιπόν, πολύ καλά θα κάνεις. Εννοείται. Συνεπές είναι προς την ψήφο σου αυτό. Αλλά το πρόβλημά σου είναι το κουκουέ. Σε καταλαβαίνω. Είσαι εκκλησία. Πια να σε καλά. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Και πού να πάω τώρα, πες μου. Α, έφυγες ήδη. Καλοτάξιτος. Λίγα υπομονή, έρχεται ο Λαφαζάνης, έλα. Εγώ, αγόρι μου, θα κάνω ταμείο, αλλά ρωτάω και... Κομαντάντε Λαφαζάνης, μαζί όλοι γερά. Όχι, σιγά μην τρέχουμε το κουκουέ από πίσω, Λαφαζάνης. Να σου πω, να μαζευτούμε όλοι οι μικροτσούτσουνοι εκεί πέρα στο 3%. Τι να κάνουμε οι μικροτσούτσουνοι. Και πού να πάω, ρωτάω. Και άμα είσαι μικροτσούτσινος, όπου και να πας, πόντους παραπάνω δεν θα πάρεις. Πάντως βλέπω ότι οι Σιριζέοι βάζουν το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Τι σημαίνει αυτό, γιατί. Του the point, ρε παιδάκι μου, του the point. Καίγεται η χώρα, καίται τη χώρα και η μπάλα πάει σε μια εξέδρα που δεν έχει προηγούμενο. Μου επιτρέπει σε 2-3 χρόνια να κάνω ταμείο. Να κάνεις. Ξέρεις τι, έχουμε χρόνο. Στα ***για σου. Για πόσα χρόνια είναι το μνημόνιο αυτό το καινούριο? Για 3? Γι' αυτό θα κάνεις ταμείο μετά. Έχουμε χρόνο. Έχουμε κόσμο ακόμα να αυτοκτονήσει. Υπάρχει. Υπάρχουν νοσοκομεία να κλείσετε. Υπάρχουν. Υπάρχουν συνταξιούχοι να μην τους δώσετε αυτά που τους τάξατε. Υπάρχουν. Υπάρχουν οι μισθοί 751 που δεν θα δώσετε ποτέ. Υπάρχουν. Οι 13η μισθοί, συντάξεις και αυτά. Ναι, όλα υπάρχουν. Οι αποκρατικοποιήσεις που δεν θα κάνετε. Υπάρχουν. Ο Δρίτσας που θα παραιτηθεί αν πουλήσετε το λιμάνι. Όλα υπάρχουν. Υπομονή να έχουμε. Αποστολή. Α, γεια σου, τι κάνεις, καλησπέρα, όλα καλά. Πες μου λίγο τα νέα από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς πάει. Υπεγράφει, συμφώνησε ο Λαφαζάνης. Όλα καλά, η ζωή. Του δάγκωσε το λαρίκι του Αλέξη, ή τελικά ήταν ανάγκη γιατί είναι για το συμφέρον της χώρας. Πες μου λίγο, τι γίνεται. Έχω άγχος. Η πρώτη φορά αριστερά, πώς πάει. Συνεχίζει το έργο της αριστεράς. Ε, πώς πάει, εντάξει, έχουμε αριστερά, σοσιαλισμό. Έμαθα ότι ο Κάστο τραβάει τις τρίχες του από το Μούσι. Ο Φιντέλ, όχι ο Ραούλ. Τι γίνεται, πες μου. Ούτε η σεξουαλική. Κόβουνε τα πουρα στην κούβα, έμαθα, στη μέση. Είμαι εργαζόμενος, έχω μια πορεία. Αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα τα πάει σκατά αυτή τη φορά, πόσο το βλέπετε? Γιατί να τα πάει σκατά? Επειδή είστε εσείς βιαστικός και περιμένετε σε 5 μήνες να έρθει ο σοσιαλισμός. Βρε, δεν μας παρατάτε. Όχι, είναι αυτό το πρόβλημα. Α, ποιο είναι το πρόβλημα? Θα έρθει σιγά σιγά. Σιγά αριστερά. Εσύ νομίζεις το πρώτη φορά είναι να γίνει και άμεσο. Λες και είναι επιταγή που λύγει την άλλη μέρα. Όχι. Το πρόβλημά μου αυτή τη μέρα είναι ότι είμαι εργαζόμενος. Το πρόβλημά σου είναι ότι είσαι εργαζόμενος. Για να σου είναι άνεργος, να έχεις απελευθερωθεί. Σωστό και αυτό. Κατάφερες 2 μνημόνια και είσαι ακόμα εργαζόμενος. Τρίτο, μπορεί να απελευθερωθείς. Η ανεργία απελευθερώνει, είναι γνωστό. Γνωστή η βλακή των πασοκόλων δημοκρατών. Μην μιλάτε έτσι για τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, όχι, θέλω συντρόφοι, δεν είναι 100% συντρόφοι, είμαι δίκιο. Δεν σ' ακούω καλά, πείτε μου πάλι. Είναι στο δημοκρατικό. Δεν έχεις καλό σήμα. Πας να πεις συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και δεν ακούγεται. Δεν έχεις καλό σήμα, φίλε. Μην λες κακές λέξεις. Παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Άκουσες τον Κούλι τώρα που μου λέγεις στην Κάτια? Όχι, ότι θα ακούω και τον Κούλι. Άκουρε να δεις τι είπε, ρε. Δεν έχουν το Θεό τους. Το μνημόνιο λέει θα έχει φυσικές επιπτώσεις. Δηλαδή θα έρθουν σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες και όλα τα κακά. Βέβαια απέφυγε να πει ότι θα υπάρξουν και θάνατοι, έτσι μαζικοί θάνατοι. Που τώρα που ακούω το Θύμιο, μιλάει ο Μιχελογιαννάκης και έλεγε ότι θα υπάρχουν στην Κρήτη αυτοκτονίες. Τι να πω, ρε, απλά χρειαζόμασταν μια ανανέωση του πολιτικού προσωπικού που θα ψηφίσει το νέο μνημόνιο. Γιατί δεν κατάλαβα αυτή τη σαπίλα του Σαμαρά τόσο καιρό? Γιατί όχι μια νέα κολαπτώμενη σαπίλα? μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος. 3 στα 3. Μεγάλη επιτυχία. Λίγοι το έχουν καταφέρει. Ένας από αυτούς μόλις ακούστηκε. Τα μπράβο μερικές φορές έχει σημασία ποιος τα λέει. Πρώτη η κυρία Λιμπεράκη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πρώτα τη μεγάλη εικόνα τη σημερινή. Νομίζω ότι έχουμε λόγους να είμαστε και ανακουφισμένοι, όπως όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, να είμαστε και χαρούμενοι, να είμαστε και αισιόδοξοι και επίσης να νιώθουμε περήφανοι. Διότι περήφανοι για την Ελλάδα και για την ομάδα διαπραγμάτευσης που φτάσαμε να δούμε την άβυσσο κάτω από τα πόδια μας. Είχαμε ψιλοαρχίσει να πέφτουμε κιόλας και τελικώς τελευταία στιγμή. Μέσα από μακριές και δύσκολες διαπραγματεύσεις κρατηθήκαμε στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Τέλειωσε η ιστορία με τον Brexit. Υπερήφανη, η Λιμπεράκη. Δεν είναι λίγο η μισή ΣΥΡΙΖΕΗ να είναι βουρκωμένη από χθες και να νιώθει υπερήφανη η Λιμπεράκη. Θέλει πολύ ταλέντο για να το καταφέρει κανείς αυτό. Αλλά ας ακούσουμε και ένα μπράβο. Εγώ είμαι χαρούμενος. Ναι. Ιατρικά είδα σήμερα το πρωί την πατρίδα μου να γίνεται νεκρανάσταση. Μας είχαν ξεγράψει, μας είχαν για θάνατο. Και άρα ήταν μια μεγάλη επιτυχία που οφείλω και δημόσια. Να τελειώσω, ναι. Οφείλω και δημόσια. Οφείλω και δημόσια να πω μπράβο στον Τσίπρα. Που έφερε συμφωνία κατά τα οδηγία. Μπράβο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Περίπου καταλαβαίνετε το πνεύμα και το κλίμα. Ένα θα σας διαβάσω από όλα αυτά, η Ξένια. Ντρέπομαι, αγαπητέ, ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί ανήκω στην αριστερή ιδεολογία. Ντρέπομαι περισσότερο γιατί έβαλε και τους γονείς μου να τους ψηφίσουν. Έβαλε τους γονείς μου να πούν όχι την Κυριακή. Γονείς που μένουν σε νησί που δουλεύουν από τα 17. Τώρα ο ένας θα χάσει τη μισή σύνταξη και ο δεύτερος δεν θα βγει ποτέ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με άκουσαν. Επειδή ήθελαν έτσι να στηρίξουν το παιδί τους που είναι 3 χρόνια άνεργο, με 4 πτυχία, εμένα δηλαδή. Τους έκαψα τους ανθρώπους. Ντρέπομαι πραγματικά και στεναχωριέμαι. Νιώθω ντροπή για χθες που έλεγα ένα 5 λεπτά γιατί δεν φεύγει από εκεί μέσα. Ντρέπομαι που γίναμε ρεζίλοι και στο τέλος μέτρα για τα οποία πρέπει να πούμε στο τέλος και ευχαριστώ. Στα 12 δισεκατομμύρια του προγράμματος Θεσσαλονίκης έγιναν 12 δις μνημόνιο. Στα 12 ακριβώς ήρθες πάλι, ο ξετσίποτος μου τον έχω σε πάλι. Πώς βρίσκεις σε κάθε περίπτωση και ένα τραγουδί? Εγώ παιδί μου με jukebox κινητό. Πήρε η κυβέρνηση εντολή να υπογράψει μνημόνιο. Πήρε παιδί μου, δεν είδες ένα βαρβάτο όχι που σήμαινε μνημόνιο? Άρα τι σήμαινε το όχι? Δεν σήμαινε μνημόνιο. Oh. Πρώτον. Δεύτερον, υπέγραψε η κυβέρνηση μνημόνιο. Περίμενε. Γιατί βιάζεσαι? Προτιμούσες μωρή χρεοκοπία προδότρα του έθνους? Ναι. Α, εντάξει, να σε καλά, χάρηκα. Θα ψηφιστούν με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια και τη λιτότητα? Όχι καλέ. Αφού τα έχει πει ο Τσίπρας, θα τα έχει καταγγείλει αυτά. Με ένα νόμο και ένα άρθρο είναι δυνατόν? Τι έχουμε εδώ πέρα, τους προηγούμενους έχουμε, τους καινούριους έχουμε. Τους φρέσκους, τους άφθαρτους. Ότι στόχος είναι η χώρα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια. Τι γίνανε? Γιατί όλα είναι μέσα στο μνημόνιο. Αυτό που τα έβαλε όλα στόχο και δεν έβαλε και τον Έλληνα που ήταν το πιο ακριβές. Γιατί δεν έβαλε στόχος είναι ο Έλληνας, η ζωή του Έλληνα, το μέλλον του Έλληνα. Αυτά γιατί δεν τα έβαλε? Τι κάνεις, καλά είσαι? Εδώ, να ξέρεις. Εγώ ξέρω και δεν ξέρω. Υπολογίζω τα κέρδη που θα έχω τις επόμενες 3 χρονιές. Καλό. Καλά που βγήκε και το όχι, έτσι. Καλά που βγήκε το όχι, φίλε. Φαντάζεσαι να βγει το ναι, θα μας είχαν γαμίσει. Όπω, φίλε, έτσι και είχε βγει το ναι. Λογικά, αν είχε βγει το ναι, μόνο η Αθήνα θα έμενε από Ελλάδα. Μόνο η Αθήνα. Τι, ποια Αθήνα? Θα έρχονταν η Μέρκελ και θα βάζει τη γερμανική σημαία πάλι στην Ακρόπολη. Ευτυχώς ζει ο Γλέζος ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έλα. Όλα τα πολιτικά κόμματα αφού έχουν φτάσει στη χρεοκοπία. Όχι τώρα, εδώ και 5-6 χρόνια. Α. Λοιπόν, ας ενώσουν όλοι μαζί τη γροθιά τους. Όχι το ΚΚΚ να πηγαίνει απ' έξω την ουρά του. Ζητάς από όλα τα πολιτικά κόμματα να υψώσουν τη γροθιά τους όλα μαζί, ενώ κάποια το ίδιο χέρι που πάει σε γροθιά έχει ήδη μπει σε μέλι, έχει ήδη πιάσει μαχαίρι, έχει ήδη βουτήξει αίμα. Αυτά τα ίδια χέρια θα σηκώσουν γροθιά μαζί με ποιους? Τώρα είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση. Α, επειδή είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση, πάμε μαζί για το φωνιά. Να σηκώσουμε όλοι μαζί. Όχι στην Ευρωβουλή, η Σπυράκη και ο Κύρσος μίλησε ενάντια. Δεν τρεπόταν εκεί στην Ευρωκοινοβούλιο που μίλησαν έτσι για την Ελλάδα? Όταν μας βλέπουν ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Ότι η Σπυράκη και ο Κύρσος πήγαν εκεί για να υπερασπιστούν τα δίκαια της Ελλάδας. Γι' αυτό ψηφίστηκαν και για να πάνε εκεί. Αυτό εκπροσωπεί το κόμμα τους, το δίκαιο της χώρας, το συμφέρον της χώρας. Έλα, ήρεμα. Για την κρίση που υπάρχει τώρα. Ναι, εντάξει. Η Σπυράκη και ο Κύρσος πήγαν για να μας βγάλουν από την κρίση και το κόμμα τους. Επειδή ο Σαμαράς δεν είχε στο χέρι του την πετσέτα τη λευκή του Μπάτλερ, σημαίνει ότι δεν ήταν Μπάτλερ επειδή δεν το βλέπες? Δεν ξέρω εγώ αυτό. Εγώ ξέρω ότι όλα τα ωραία κόμματα να ενωθούν. Ποιοι να ενωθούν, παιδί μου, σου λέω? Αυτοί που έχουν βουτήξει τα χέρια τους στο αίμα με ποιους? Δεν πάει μαζί, ξεκόλα. Έλα, γεια. Κάποιοι κάνανε τους αγώνες και κάποιοι βουτάγανε τα χέρια τους στο αίμα. Δεν μπορεί να ενωθεί μαζί αυτό. Έλα. Σας άκουσα χθες που μιλάγατε με το Θήμιο εκεί για τις επιχειρήσεις και για τα αυτά. Προσυπογράφω όλα αυτά που έλεγε ο Θήμιος, αν και κομμουνιστής. Και εγώ αριστερή είμαι, αλλά. Αυτό το αριστερή είμαι, άστο τσάμπα είναι, το λένε όλοι. Χέστο, αριστερή. Ναι, ναι. Τι αριστερή είσαι. Και ψαριανός αριστερός λέει ότι είναι. ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζω 30 χρόνια, αλλά τώρα θα πάρουν τον μπούλο. 30 χρόνια ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει 30 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος κουκουέ εσωτερικού συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ. Αχ, ευχαριστούμε για αυτά που προσφέρατε στην αριστερά. Το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, κουκουέ εσωτερικού πρώην, είναι αυτό ακριβώς. Ναι, η ναι. κρίση ταυτότητας. Ναι. Όταν ξεκινάς ένα κίνημα με κρίση ταυτότητας, ένα κόμμα, δεν πρόκειται ποτέ να σε βγάλει. Ναι. Όταν δεν ξέρεις ακριβώς πού πατάς, τι είσαι και πού πας, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ το έμαθες μετά από 30 χρόνια βέβαια. Από την αρχή φαινόταν. Όχι, δε αγόρι μου. Αλλά οι ενοχές του κουκουέ εσωτερικού, ναι. γιατί έχει και το κουκουέ μπροστά που του δημιουργεί ενοχές τύπου Λαφαζάνης με τα δύο χέρια. Χιαστή κιόλα άμα θες με τα δύο χέρια τα κατάκα. Οι ενοχές αυτές είναι που δυσκολεύουν τον Τσίπρα. Ας τον αγόρι μου το Λαφαζάνη και πήγαινε υπέγραψη μνημονιάρης που τις θες μαζί με τον Σταύρο. Τι τις κρατάς σε ενοχές, βρες την ταυτότητά σου επιτέλους. Το εσωτερικό είναι το πρόβλημά σου. Από την ώρα που βγήκανε τώρα οι κολοτούμπες οι καινούργοι και λένε ότι το όχι που ψηφίσαμε πριν 4 μέρες σημαίνει ναι, μήπως έρθει ο τέος βασιλιάς. Να έρθει. Και γιατί και εκείνο το όχι ναι σήμαινε. Να έρθει. Όλοι κοκό. Εγώ θέλω. Δεν κατάλαβα. Μόνο οι Καραγκιόζοι δει με τα πολιτικά. Να έρθει κι άλλος να φοράει και τα σιρήρια και τα παλάτια να έχουμε. Δεν κατάλαβα τις μαλακίες. Προεδρικά μέγαρα κι αυτά. Δηλαδή η Βουλή τώρα που δεν είναι ανάκτορο. Και είναι Βουλή είναι καλύτερη. Όχι, είναι ανάκτορο. Πηγαίνει στην Πάρνη θα πάνω σε πιάνει ψυχή σου στο Τατόι. Και βλέπεις το σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω και την πισίνα αυγιανή. Όχι, να ενεργοποιηθούν όλα αυτά. Γιατί στην Κέρκυρα, πας στην Κέρκυρα στο παλιό ανάκτορο, έχει γεμίσει κνούκλες εκεί πέρα και ξεράγκαθα. Ναι, στο βασιλιά, δημοψήφισμα τώρα. Άμα δεν γουστάρει ο κοκκός επειδή είναι μεγάλος, να γίνει βασίλισσα η ζωή. Μπράβο, σωστός. Σκέψου τη ζωή, τη τιμή, τη χάρη, τη φουστάνια, τη καπέλα, τη βέλα. Από τη μέρα που μας έφεραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θυμάσαι πόσες φορές μας φόβησαν ότι θα φύγουμε από την Ευρώπη και θα γυρίσουμε στη δραχμή, ότι δεν θα πάρουμε την επόμενη δόση, ότι χρεοκοπούμε και ότι με τα μνημόνια θα μας σώσουν, τόσες πολλές που δεν μας φοβίζουν πια. Με τη δύναμη της ψήφου μας ανοίγουμε έναν άλλο δρόμο. Μακριά από τον μόνο πραγματικό τρόμο για τις ζωές μας, που είναι η πολιτική τους και τα μνημόνια τους. Κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ελπίδα. Είναι μια παλιά διαφήμιση προεκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Σας την μεταδώσαμε έτσι ακριβώς όπως την είχαμε παίξει και τότε. Βήχαμε. Από τότε ένας απλός βήχας ήταν. Μας είχε πει ο γιατρός τι φταίει. Το ξέραμε κι εμείς βέβαια πριν βήξουμε. Αλλά νομίζω και τώρα ο βήχας ισχύει και τότε ίσχυε. Είναι ένας επίμονος βήχας που δεν λέει να φύγει. Του Λάμπρου Κωνσταντάρη, από τη γνωστή ταινία. Το θέμα είναι η ζωή. Όχι η ζωή που δεν ζούμε ή που ζούμε. Η ζωή της Βουλής. Θα γίνουν διάφορα από ό,τι φαίνεται το επόμενο τρίμερο, τετραήμερο. Ο Φίλης σήμερα το πρωί βγήκε συντροφικά πάντα. Και είπα αυτά που έλεγαν και άλλοι για τη ζωή, αλλά τότε τους έβριζε κυρίως ο Φίλης. Το πρόβλημα του κ. Θεοδοπούλου είναι ότι προσπάθησε την Παρασκευή να αξιοποιήσει το θεσμικό της ρόλο για να μην λάβει εγκαίρως απόφαση η Βουλή επί του ζητήματος που είχε συγκληθεί. Και έγινε μια διάσκεψη προέδρων στις 10:00 το βράδυ, όπου επέμεινε. Στην οποία συμμετείχατε. Είμαι κυριακός εκπρόσωπος βεβαίως. Όπου υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση των πολιτικών κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής να υπάρξει μια διαδικασία συζήτησης και ολοκλήρωσης την Παρασκευή το βράδυ της Ολομέλειας. Γύρω από τα ζητήματα που είχε θέσει η κυβέρνηση. Η κυρία Χοδοπούλη είχε μόνη της μια άποψη, μόνη της. Μια ψήφο ήταν, σε σύνολο 20 μελών της διάσκεψης των Προέδρων και τη Χρυσή Αυγή, η οποία συνομιλούσε με αυτή την πρόταση, κυρία Χοδοπούλη, λέγοντας να ματαιωθεί η συζήτηση. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Παραλαμβάνω, είναι ενοχλητικό ότι για πολλωστή φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου συμπλέει σε θέμα κοινοβουλευτική λειτουργία, τονίζω, κοινοβουλευτική λειτουργία με τη Χρυσή Αυγή. Με τη Χρυσή Αυγή. Ο Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για την συντρόφισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι ένα έργο που θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Άχαρο, κατά τη γνώμη μου. Θα το παρακολουθήσουμε βεβαίως, γιατί πολύ λίγη σημασία έχουν όλα αυτά. Οι προσωπικές βλέψεις, οι προσωπικές ατζέντες, υποτίθεται των αριστερών στελεχών. Ένας είναι ο Βαρουφάκης που όλο αυτό το πεντάμινο κινήθηκε έτσι όπως κινήθηκε. Και μια άλλη είναι η ζωή που κινείται έτσι όπως κινείται μέσα στα αποκαίδια της χώρας. Για άλλη μια φορά αποκαίδια με το τρίτο αριστερό μνημόνιο, ο καθένας να φροντίζει την προσωπική του επιβίωση, αναρρίχηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δανειστές. Αυτοί ήταν χθες στην αίθουσα. Με αυτούς όλο το βράδυ μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν πάει να μιλήσει με τους λύκους όταν ο ίδιος είναι πρόβατο. Τα έχουμε πει με διάφορους τρόπους, δεν έχουν καμία αξία τώρα όλα αυτά. Εμείς έχουμε πει και παλιά και θα το επαναλάβουμε και τώρα. Δανειστές για μας είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι ο Βελουχιώτης, είναι ο Ρίτσος, είναι ο Ελίτης, είναι ο Βάρναλης, είναι η Καρέζη, είναι ο Αναγνωστάκης, είναι οι φωνές από το Πολυτεχνείο. Αυτοί όλοι είναι για μας δανειστές. Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούμε ορθοί. Στις καρδιές ατσάλι, φλόγα στη ψυχή. Αν να μη στενάζεις, αν να μη θρυνείς, τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γη. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γη. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία τουρική Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Από τα παλιά, όχι τα πολύ παλιά, αυτό το τελευταίο. Και αυτό δάνειο. Από αυτούς έχουμε δανειστεί, από αυτούς δανειζόμαστε, από αυτούς θέλουμε να δανειζόμαστε και θέλουμε πάντα να χρωστάμε σε όλους αυτούς. Νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες αυτό θέλουν. Δύο μηνύματα έτσι για το τέλος, από τα πάρα πολλά και ποικίλης ύλης που έχουμε σήμερα. Λέει ο Γιάννης: η μόνη νίκη της κυβέρνησης είναι ότι έφερε το Βατερλό στις Βρυξέλλες. Νιώθω πιο προδομένος και πουλημένος από ποτέ. Γιατί με άφησαν χωρίς ελπίδα. Θα τη βρεις εσύ. Η φράση «με άφησαν, μου είχαν δώσει» δεν είναι σωστή. Αν μπορούμε αυτή την ώρα να κάνουμε παρατηρήσεις γραμματολογικού τύπου, μην αφήνεις ποτέ την ελπίδα να στη δίνουν ή να στην παίρνουν άλλοι. Κάνε ό,τι μπορείς, δύσκολο το ξέρω. Ειδικά αυτή την εποχή πολύ δύσκολο και με αυτές τις απογοητεύσεις. Κάνε ό,τι μπορείς να την παίρνεις μόνος σου. Και ένα τελευταίο, η Νάντια, είμαι συγκινημένος σήμερα Θύμιο. Είσαι συγκινημένος. Α, μου λέει εμένα σήμερα Θύμιο, ναι. Έτσι σε ακούω στις πρώτες σου κουβέντες. Και ασταχώνεις. Έχω συγκίνηση. Εγώ συγκίνηση ακούω. Έχει κάνει και λάθος, εν πάση περιπτώσει. Επίσης από το πρωί, λέει η Νάντια, ακούω Αντάρτικα. Εγώ που μέχρι το 2007 ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Φιλιά, Νάντια. Περαστικά. Σε σένα ειδικά, περαστικά, αφού μέχρι το 7 ψήφιζες Λουνουδού και τώρα ακούς και Αντάρτικα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Η πορεία σου να τη δει ένας γιατρός με την πρώτη ευκαιρία. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Για σήμερα θα τα πούμε αύριο βεβαίως τα υπόλοιπα. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο με ένα σωρό γεγονότα. Συμβουλή προς τον Πανούση να ενισχύσει την αστυνομική φρουρά προς όλους τους βουλευτές και τους υπουργούς, διότι καλώς ήρθανε στο κλαμπ. Δεν έχει ανάγκη, παιδί μου. Ο λαοπρόβλητος ηγέτης περνάει μέσα από το λαό. Τι ανάγκη έχει? Ναι. Όχι, δεν κατάλαβα. Ο λαοπρόβλητος ηγέτης τα έκανε σκατά. Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, έλα, επειδή ξέρεις ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Τσίπρα που κατάφερε να μας προδώσει μέσα σε τρεις μέρες. Δηλαδή, μίλες έτσι, Φιλαράκο, γιατί δεν σε πρόδωσε, περίμενε. Όχι, αγόρι μου, όχι. Γιατί όταν εμείς τραγουδάγαμε ανεβαίνοντας με τον μπλοκ από την Ανταρσία, όσο νυχτώνει το όχι, μεγαλώνει γαμπτέ η Ευρώπη και η Ευρωζώνη, όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ μας χειροκροτάγανε. Γιατί κατάφερε αυτή τη γιορτή της Κυριακής να την ξεσκίσει. Μη βιάζεσαι, φίλε. Άσε, ρε, Αποστόλη, μη βιάζεσαι, με χειρότερο μνημόνιο και τους άλλους. Ναι, ρε, παιδί μου, είναι τακτική. Δίνει ο Τσίπρας ένα δεξιό μνημόνιο, ναι. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν με τίποτα. Δηλαδή θέλουν να διαφωνήσουν με εμάς έτσι κι αλλιώς, να τους αναγκάσει να περάσουν αυτοί αριστερό μνημόνιο για την κόντρα. Άσε μας, ρε. Τελικά αριστερά θα εφαρμοστεί, θα τον προτείνουν οι Ευρωπαίοι ίδιοι. Ψωγιά. σε όλους ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, αν πάει στη Ρωσία, δεν ξέρω αν τα άμαθες, είναι μεγάλος ηγέτης. Τον προσκυνάνε. Κοίταξε, ας πω κάτι. Ξεκίνησε μέχρι πριν δύο μέρες. Δεν πίστευα πω θα πω αυτά που λέω τώρα. Να αλλάζουμε την Ευρώπη, υποτίθεται. Διαδηλώσεις υπέρ της Ελλάδας. Ο Έλληνας τσε και έλεγα ρε λες. Συγγνώμη, εσύ άκουσες ο Έλληνας τσε και εσύ είπες ρε λες. Και ποιο στέει τώρα, συγγνώμη. Όχι για άλλο λόγο, επειδή ο Τσίπρας δεν ήταν γιατρός. Ναι, ναι, σωστά τα λες. Έχεις δίκιο τώρα, ό,τι και να πεις εσύ και τώρα μου πεις έχετε δίκιο. Το θέμα είναι εμείς να έχουμε δίκιο. Το δίκιο μας είναι το θέμα. Χες το δίκιο το δικό μας. Το δίκιο πολλών ακόμα που ψηφίσανε με τα μάτια κλειστά είναι το θέμα. Ναι, άλλο όχι αγόρι μου, άλλα μας είχαν υποσχεθεί. Συγγνώμη, άλλα σου υποσχέθηκε ο Τσίπρας τώρα. Δηλαδή όλα τα χρόνια αυτό που υπόσχονται γίνονται. Και τώρα που υποσχέθηκε ο Τσίπρας λες, οπ, οπ, αυτός υπόσχεται καλά αυτός. Έχει καλές υποσχέσεις, άρα θα πιστέψω αυτή τη φορά. Έλα, Ραποστόλ, δεν είμαι μόνο εγώ. 61% του ελληνικού λαού ήταν έτσι. 61% το στήριξε, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ κανείς τέτοιο ποσοστό. Και βγαίνει τώρα και μας φέρνει νέο μνημόνιο. Ο λαός θέλει έξω από την Ευρώπη για την Ευρωζώνη. Τι θέλει ο μαλάκας, δεν το καταλαβαίνουνε πια. Γι' αυτό βέβαια, επειδή ούτε με το κουκουέ γουστάρω, μόνο Ανταρσία από εδώ και μπρος. Μόνο Ανταρσία. Η Ανταρσία είναι εκείνο το κόμμα που προσκολιόταν πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ όλες αυτές τις μέρες. Καλά έβλεπα. Όχι, ήταν το έντιμο κόμμα που στήριξε το όχι για να μπορεί να μην έχει τώρα καμία δικαιολογία ο ΣΥΡΙΖΑ να πει με πιέζει ο λαός να μείνει στο ευρώ. Ήταν αυτό το εντυμότατο κόμμα και από τώρα θα είναι εναντίον στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το εντυμότατο κόμμα ήταν. Από τώρα ενημέρωσέ με για τις ημερομηνίες που ξεκινάει η Ανταρσία να είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία, θα σε ενημερώσω. Περιμένω, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάντως θα σου πω μια αλήθεια ότι δυστυχώς είναι αμαρτία που τελειώσατε έτσι, γιατί ανοίγετε σε πολλούς τα μάτια. Ακόμα και σε αυτούς που μπορεί να μην συμφωνούν 100% μαζί σας, αλλά θέλοντας και μη κάποια στιγμή λένε καλά τα λένε αυτοί. Για μένα είναι μεγάλη απώλεια. Πάση περιπτώσει. Εύχομαι να είστε καλά και να έχετε υγεία. Πάλι πιστεύω ότι ο Θεός με βοήθησε επειδή είμαι Ορθόδοξος να ακούσω τη συμβουλή την αγιορείτικη που μου είπε κάποιος από τη Μουνή. Από τη Μονή Κουλουμουσίου. Άκουσα αυτό το σαρδάμ που έκανε ο Μιχελογιαννάκης με τη Μονή Κουλουμουσίου. Ντοπίσου, μίλας έτσι. Αυτός είναι βουλευτής, μπορεί να λέει. Υπάρχει κι άλλο καλύτερο, ρε εσύ. Ποιο? Σε κάποια φάση ήθελε να πει ESM και έλεγε SNM. Όχι, όχι, αυτό δεν ήταν λάθος, αυτό ήταν κρυφό μήνυμα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, αυτός ο π***ης ο Σαμαράς ο Αλίτης έχει κάνει την Ελλάδα άνω κάτω με τις ρουφιανιές του, με τις παλιαθροπιές του, πάει στη Γερμανία γιατί έχει σκάσει, δεν βγήκε, ο κόσμος τώρα έχει χέσει γιατί πήγε να καταστρέψει την Ελλάδα και την προλάβαμε. Ζήτω Τσίπρας. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, καλά κουράγια και κάτω στο πεζοδρόμιο με το προλεταριάτο όπως είχαμε πει και παλιά.